veya tek başına şöyle düşünün. Yahu bu peygamber sizin arkadaşınız. Bunda bir delilik olmadığını siz de biliyorsunuz. Bakınız, Mekkeli insanlara söyleniyor. Bu peygamberi 40 yıl tanıyorsunuz. Bu sizin arkadaşınız. Sizin aranızda kaldı. 40 yıllık hayatını biliyorsunuz. Bunun deli olmadığını da siz biliyorsunuz. Bunu siz toplu görüşmelerde belki birbirinize yavurluğunuzu öne sürerek bazı şeyleri itiraf edemezsiniz ama ikili bir araya geldiğinizde, iki kişiyle bir araya geldiğinizde veya tek başına olduğunuzda siz hele bir düşünün. Hele bir düşünün. Şimdi biz bunu günümüz insanına söylüyoruz. Tek başına kaldığında bir düşün. Çünkü dinime düşmanlık sergilemekte olan insanlar, onu 20'si bir araya gelecek olursa, içindeki gibi konuşmuyor. İçinde dine olan bir saygısı var. Ve küllenmiş köz gibi, küllenmiş kor gibi, küllerin arasından ışık saçan bir imanı da var. Ama kendi gibi zannettiği, kendisinden daha gavur zannettiği insanlarla bir araya geldiğinde tamamen o korun, ateşin veya ışığın üzerini kapatıyor, gavurca görünmeye yazılarıyla, konuşmalarıyla gayret gösteriyor. Rabbim diyor ki, iki kişiyle baş başa kaldığınızda veya kendinle baş başa kaldığında bir düşün. O peygamber sizin için bir uyarıcı. Ne zaman o şiddetli azap gelmeden önce sizi uyarıyor o peygamber. Yani o peygamber sizi sizden fazla seviyor. Sizin bu canınızın cehenneme gitmemesi için sizin cehenneme giden yolunuzun önüne çıkan ve sizi uyaran insandır bu, diyor. Şimdi o peygambere iman eden ümmetin de görevi aynısıdır. 6 milyar insanlığın karşısına geçip bu yol yol değil. İnkar yolu yol değildir. Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu kabul etmek ve Hazreti Musa'dan sonra peygamber gelmedi demek ve diğer peygamberleri yok saymak ve diğer kitapları yok saymak, inkara yönelmek yol değildir. Allah'ın yarattıklarını ilahlaştırmak yol değildir. Sizi bu yol cehenneme götürür diye günümüz Müslümanların uyarı görevini yerine getirmeleri gerekmektedir. Kul, söyle onlara yine. Mâ se'eltüküm min ecrin fehuve lekum. Başka ayet-i kerimelerde ben sizden ücret istemiyorum, diyor. Hemen hemen bütün peygamberlerin müşterek, ortak söylediklerinden bir tanesi de bu. Ve mâ es'elüküm aleyhi min ecrin in ecriye illa alâ rabbil âlemin. Ben bu peygamberliğimin karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Benim yaptığımın karşılığını Allah Celle Celaluhu verecektir. Burada da bu konuda ben sizden bir ücret istemişsem, öyle algılamışsanız, hayır vermeyin, o sizin olsun. Ücret sizin olsun. İn ecriye illa alallah. Benim ücretim Allah'a ait. Yani Allah Celle Celaluhu'dan ben karşılığını bekliyorum, diyor. Bütün peygamberlerin ortak söylediği söz, şu anda günümüzde her Müslüman kendi geçimini, ailesinin geçimini, çevresine olan yardımını kendi gayretleriyle, kendi bileği, kendi yüreği, kendi alın teriyle kazanmalıdır. Dini para gelir getirir bir yer olarak görmemelidir. O bizim normal hava almamız gibi, su içmemiz gibi, güneş ışığından yararlanmamız gibi, güneş ısısından yararlanmamız gibi bir şeydir din. Nasıl ki havayı alıp satmıyoruz, hava alıyorum diye başkasına hava atmıyoruz. Bu Kur'an, bu İslam bizim bu dünyamızı güzel, ahiretimizi de güzel eylemek için en güzel nimetimizdir. Nimet kelimesini kullanıyor Kur'an için Rabbim zaten. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ayeti kerimesiyle Allah Celle Celaluhu onun nimet olduğunu ifade ediyor. Bu nimeti biz 6 milyar insanla paylaşmak durumundayız. Her gönüle iman nimetinin girmesi için gayret göstermeliyiz. Ve huve ala kulli şeyin şehid. O Allah Celle Celaluhu her şeye şahittir. Bütün müminler dini hizmetlerinin karşılığını halktan beklememeliler. Özellikle de müftilerimiz, vaizlerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz ve irşat görevinde bulunan bütün insanlarımız. Yapacağı hizmet o kendi görevi zaten. Geçimini bir şekilde temin etmeli ama bu dini para getirir bir hale getirmemeye özellikle dikkat etmeli. Kur'an bunun üzerinde çok duruyor. Kul inne rabbi yakzifu bil hakkı allamul guyub. Söyle onlara, şüphesiz benim Rabbim hakkı batıl üzerine atar. Yani hak batıla galip gelir. Ne zaman? Onu Allah bilir. Nasıl? Allah bilir. Ama ben ve sen görevimizi yerine getireceğiz. Ne zaman ve nerede meydana geleceğini o Allamul Guyub olan, gaybı hakkıyla bilen Allah Celle Celaluhu bilmektedir. Kul ca'el hakku ve ma yubdi'ul batılu ve ma yu'id. De ki hak geldi, batıl yok oldu, batılın tekrar dirilmesi ve tekrar geri gelmesi de mümkün değil. Batılın önü de yok, sonu da yoktur. Hak, Cenab-ı Hak'tan gelmektedir. Kul, söyle. İn zaleltü fe innemâ adillu alâ nefsî. Şimdi Mekkeli müşrikler, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama diyorlar ki, sen yanılıyorsun. Yanlış iş yapıyorsun. Atalarımızdan gelen bir geleneğimiz var, koyulmuş kurallarımız var. Sen onun dışına çıkıyor, sapıtıyorsun diyorlar. Rabbim de diyor ki söyle onlara. Eğer böyle bir şey varsa ki burada Peygamber Efendimiz'in hiç şüphesi yok kendinden. Onların mantığı içerisinde cevap vermedir bu. Eğer ben yanılıyorsam, yanılmamın zararı kendimedir. Ama ve in ihtedeytü, eğer hidayetteysem, ki doğrudur, o hidayet neyledir? Febimâ yuhî ileyye Rabbi. Rabbimin bana vahyetmesiyle ben doğru yoldayım. Yani doğruluğu ben kendim belirlemiyorum. Neyin doğru, neyin eğri olduğunu ben kendim belirlemiyorum. Rabbimin bana vahyettiğiyle ben doğruyu buluyorum. Onun doğru dediklerini yapıyorum, eğri dediklerinden kaçınıyorum. İnnehu semî'un garîb. O Allah Celle Celaluhu her şeyi işitendir ve çok yakındır. Yani bir başka ayet-i kerimede şah damarımızdan daha yakın olduğunu ifade ediyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid ayet-i kerimesiyle bize bizden daha yakın olduğunu Rabbimiz bize haber veriyor. Yani uzaklarda aramaya gerek yok. O bize bizden daha yakın. Biz kalbimize hükmedemiyoruz, kanımıza hükmedemiyoruz, saçımıza, tırnağımıza hükmedemiyoruz. Ama o Allah Celle Celaluhu, biz vücutumuzda bilemediğimiz, adresini tespit edemediğimiz hücrelerimize kadar o hücrelerimizin de gıdasını vermeye devam ediyor. Böylesine merhametli, böylesine muhabbetli, yani vedud olan Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak, onun hoşnutluğunu, rızasını elde etmek demektir. وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ Onlar telaşa düştüklerinde onları bir görsen, yani mahşer yerinde. Kaçacak yer yok, kurtulacak yer yok ve onlar hemen en yakın bir yerden yakalanırlar ve cehenneme gönderilirler. Ve galu amennâ bihi. İman ettik derler. Ve enna lehumut tenavuşu min mekanin ba'id. Uzak bir yerden imanın da onlara fayda vermeyeceğini Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. İman yurdu bu dünyadır. Mahşer yerinde iman ettik demenin onlara faydasının olmayacağını bu ayet-i kerimeler bize ifade ediyor. وَقَدْ كَفَرُوا مِنْ قَبِّهِ مِنْ قَبْلُ Daha önce bunları inkar ediyorlardı, şimdi mahşer yerinde iman ediyorlar. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ Ve uzak bir yerden gayba taş atıyorlardı. Yani, ya ahirete falan ben inanmıyorum, cennet var mı, cehennem var mı, şimdi gayba ateş atıyor, taş atıyorlar, kurşun sıkıyorlar, inkar ediyorlar. Ve hile beynehum ve beyne ma yeştehune kema fu'ile bi eşyaihim min qablu innehum kanu fi şekkin murib. Kendileriyle o çok arzu ettikleri şeyin arasına set çekilir. Daha önce yapıldığı gibi diyor. Çünkü onlar şüphe içinde idiler diyor. Bir tarafta Müslümanların anlattıkları var, bir tarafta inkarları var. Acaba bu mu doğru, acaba bu mu doğru diye gidiyorlar. İnkarları üzerinde ahirete gidiyorlar. Ama orada suçlarıyla beraber yakalanıyorlar. İman ettik diyorlar ama fayda vermiyor. Muhterem seyirciler, bu ayetleri biz o olsun, böyle olacaksınız diye okumuyoruz. Bakınız, can bedende iken inkardan vazgeçin. Bu canınızı, bu teninizi, bu kalbinizi, bu kalbinizi yaradan Allah Celle Celaluhu. Her nefes alış ve verişinizde ona doğru gidiyorsunuz. Öyleyse ruhunuzu kirletmeden, gönlünüzü kirletmeden, midenizi haramla doldurmadan, gözlerinizi ve kulaklarınızı kirletmeden veya en az kirle, Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna imanla yaptıklarımızdan pişman olarak affını talep ederek huzuruna varmaya gayret edelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.